Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Epey zamandır Şifa-ı Şerif'in tasavvufla ilgili Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifle alakalı 3-4 ders yapıldı. Yani o derste çok malumat olduğu için çok zor geçtik orayı. Şerh çok vardı, malumat çok vardı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi her şey Efendimiz'e rücu ediyor. Ya mesele orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarikatı, sireti, şeriatı, sünneti, bütün bunların bir özeti olduğu için işte marifet, işte efendim muhabbet, şevk-i ilahi, zikrullah, sabır, rıza, zühd, sıdk, taat, cihat falan. Bütün bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le münasebetleri konuşulduğu için, yani tabii Şifa-ı Şerif'in esas konusu Kainat'ın Efendisi'nden sallallahu aleyhi ve sellem bahseder. Bundan dolayı yine konu aynı yere rücu eder. Ve lakin biraz manevi tarafları fazlaydı oradaki vasıflarının. Şimdi öyle faslı yeni bitirdik. Şimdi yeni bir fasla geçtik. Allah-u Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kavlen ve fiilen yücelttiğine dair kısımdayız. Bu kısmın altında fasıllar var. Biz epey zaman dersleri çok takip edemedik. Şimdi inşallah bundan sonra bırakmayacağız Şifa-ı Şerif'i. Devam edeceğiz. Allah hatmini de görmeyi nasip eylesin. Faslun, bu fasıl Kazı İyaz Hazretleri, Şifa-ı Şerif'i yazan büyük Allame-i Cihan, büyük muhaddis, büyük fakih, alemlerde misli yazılmamış böyle bir eser derlemiş. Bu hususta burada bir fasıl açmış. Fî sıfâtil enbiyâi ve rusûli, nebilerin sıfatları, rasullerin sıfatları. Min kemâlil hulûki, min kemâlil halkı ve husnil hulûki. Burada özellikle hangi sıfatlar öne geçmiş? Min kemalil halk, yaratılış mükemmeliyeti, yani fiziki surete olan mükemmellikler, güzellikler, işte münasebetler, uyumlar diyelim bunlar. Ve husnil huluki, bir de ahlak güzelliği. Bütün peygamberlerde aynı mevcuttur. Bu hususta bir fasıl açmış. Yani buraya kadarki fasıllarda hemen hemen, tabii biz bu arada dersler, maniler girdi, hapisler girdi, onlar girdi, bunlar girdi, çok yıllar girdi falan ama ta bu 2011'lerden evvel başlayan bir derstir. Bu Şifa-ı Şerif dersleri. Özellikle Mustafa İslamoğlu'nun görüşlerine reddiyelerle şey etmiştir. Neşrünema bulmuştur. Fakat zaten bu dersler devam ederken Mustafa İslamoğlu da inşallah görüşleri silinmiştir yani haritadan, tarihten. Yani hemen hemen Allah Teala kanallarını da kapattı. Ama biz yine tabii aynı kafada, aynı görüşü taşıyan insanlar bulunduğu için mesele biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı noksanlık isnat edenlere karşı onun kemalatını izhar için yazılmış bu eser Osmanlı'nın ders kitabıdır. En büyük ders kitabıdır Osmanlı'da. Onun için bu hepimizin maddi manevi şifamıza vesile olacak. Adı Şifa-ı Şerif zaten. Kitabın da şeyi Eşşifa bitarik-i hukukil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın adı Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haklarını tanıtma. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim üzerimizde ne kadar hakları var ve onun ne kadar kemalatı var, üstünlüğü var. Biz Allah'ımızın beyan ettiği hadis-i şeriflerde geçtiği kadar ulemanın beyanlarını nakilciyiz biz. Nereden anlatabiliriz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz? Ne tanıyalım ki, nereden tanıtalım yani? Bizim gücümüz buna yetmez. Ama Kur'an ve sünnette geçtiği kadarıyla ulemanın beyanlarına göre onun haklarını tanıtma hakkında yazılmıştır bu eser. Şimdi geldiğimiz fasılda da buraya kadar bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de neler saydı, neler saydı, ne sohbetler oldu yani belki yüzlerce. O dersler hepsi 2 saat, 3 saat falan, 1,5-2'yi düşmez. Bütün bu yüzlerce saat yapılan sohbetlerde ne anlatıldı bu fasıllarda? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıldı. Şimdi ne yapıyor? Diğer peygamberleri de onların da mutlaka hem yaratılış efendim suret bakımından, hem de manevi tarafları siret bakımından, ahlak bakımından, hem de görüntüleri bakımından en üstün sıfatlara sahip olduklarına dair bir fasıl açmış. Burada çok ayet-i kerime şeriyor. Zaten faslın hemen hemen tamamı ayet. Sıralı okuyacak, okuyacak, okuyacak. Belki iki derste inşallah bitirebiliriz yani. Çok teferruata girmiyorum. Çünkü peygamber kıssalarını Kasasul Enbiya yapacağız inşallah. Şimdi burada o Eyüp Aleyhisselam geçmiş, onun kıssasını anlatırsan sırf orada kalırsın. O sefer kitabı derslikten çıkar. Onun için o kıssalara tek tek girmeyeceğim. Çünkü burada peygamberlerin sıfatlarının umumundan bahsediliyor, üstünlüklerinden bahsediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden üstün olduğundan bahsediliyor. Faslın gayesi budur. İ'lem şunu bil ki diyor. Veffekanallah ve iyyak. Arada da dua diyor. Allah duasını hakkımızda geçerli eylesin. Amin. Veffeka muvaffak eylesin. Kimi nabizi, kim Allah'a ve Allah. Da ve iyyake seni de. Ey bu kitabın kari azizi diyor, değerli okuyucusu diyor. Allah bizi de seni de muvaffak etsin. Muvaffak ne demek? Rızasına uygun amellere, bizim amellerimizi uygun etsin. Herkesin yaptığı şey Allah'ın rızasına uygun değil. Rızasına uygunsa o zaman Allah seni ne yapmış oluyor? Muvaffak etmiş oluyor. Ama çok başarılısın, şusun busun, millet parmakla gösteriyor, paralar kırıla gidiyor, çok zengin falan filan. Ama işlerin güçlerin Allah'ın rızası üzerine değil. Allah seni muvaffak etmiş olmuyor. Türkçe'de başarı maşarı bilmem ne denebilir ama muvaffak kelimesi ancak rızaya uygun olanlardaki başarıya deniyor. Allah sen de beni de muvaffak etsin diye bir dua yapıyor. Hani doğru anlayışa, isabetli anlayışa, itikada düzgün muvaffak etsin manasında. Şunu bil ki diyor. Enne sıfati cemi'il enbiya'i, nebilerin tümünün sıfatları, vasıfları, nitelikleri. Ve rusulü rasullerin. İşte nebiler çok, 224 bin, 124 bin çok hadis-i şerifler var. Rasuller 313 olduğu hadis-i şerifte beyan ediliyor. Rasul az, müstakil şeriat ve efendim yeni hükümler gelenler. Nebiler geçmiş peygamberin işte Musa Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olup yeni bir şeriat, yeni bir hüküm, fetva, fıkıh değişmeyenler ama vahiy gelenler. Zaten vahiy gelmeyen ne nebi olabilir ne rasul olabilir. Hepsi vahide müşterektir. Cibril hepsine geldi. Ama Resulü'yle Nebi'nin farkı budur. Bunların hepsi salavatullahi aleyhim, Allah'ın salatları, rahmatı, füyuzatı, berekatı, bütün tecelliyatı onların üzerine olsun. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bana salavat okuduğunuz gibi nebilere, rasullere de salavat okuyun. Sallu aleyhi enbiya ve rusul fe innallah ba'athum kema ba'athani. Allah beni peygamber gönderdi, onlar da gönderdi. Onun için onları da salavattan eksik etmeyin buyuruyor. Zaten bir salli barikte bile ne diyoruz? Kema salleti ala İbrahim. İbrahim aleyhisselama salat ediyorsun. Ve ala Ali İbrahim. İbrahim ailesine diyoruz. İbrahim Ali ailesi kim? İbrahim aleyhisselamdan sonra gelen bütün peygamberler İbrahim aleyhisselamın zürriyetinden. Ve cealna fi zürriyeti nübüvvete vel kitap diyor Kur'an. Kitabı nübüvveti onun zürriyetine koyduk. Yani gelen bütün kitaplar İbrahim aleyhisselamdan sonra. Dört büyük kitabın tümü de İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun zürriyetinde olduğuna göre, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da hepsi, Davud Aleyhisselam'da. Dört büyük kitap da onun zürriyetinde. Ondan sonra nübüvvet de onun zürriyetinde. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelip de İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden olmayan bir nebi yok. Onun için hali Ali İbrahim, İbrahim'in ailesinden maksadımız tabii ki Hacer validemiz, Sare validemiz, ailesi, eşi, çocuklar. Ama onlar hep nübüvvetin temeli işte anneleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, İsmail aleyhisselam'dan, Hacer validemizden geliyor. Diğer bütün peygamberler 124 bin, 224 bin. Yani İbrahim aleyhisselam'dan sonraki bütün enbiya-i azam, hazaratı, Resul-i Fikam, aleyhim salavatül mennan, hepsi İbrahim aleyhisselam'ın ailesi. Onun için biz okumuyoruz falan zannetmeyin yani. Salli Barik okuyan onu okuyor zaten. Okuyor da şuur meselesi, işte bilgi, kültür meselesi, bir şey bilmeyene ne anlatacağız? Şimdi nebilerin ve rasullerin cümlesinin sıfatları mesela neler diyelim? Min kemalil halk, yaratılış mükemmelliği. Mesela işte burnu, gözü, kaşı, kirpiği, saçı, ondan sonra efendim eli, ayağı vesaire. Yani yaratılış, fiziki özellikleri. Ve husn-ı sureti, görüntü güzelliği. Suret, görünen tarafı insanın. Efendim bunun güzelliği yani bir sana hayran bırakan efendim işte böyle misli yok dedirten bir güzellik tabii. Ve şerefin nesebi, soy şerefi. Bu çok önemli. Bütün peygamberler çok soylu ailelerden geliyor. Zaten bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şerefi, Allah Teala onu en şerefli kıldığı kul. Ondan sonra tabii hepsi yine Nuh Aleyhisselam'a geliyor. İkinci baba oturursa Adem Aleyhisselam'a geliyor. Onda şüphe yok. Dolayısıyla insan neslinde hepsi Adem Aleyhisselam'a dair. Adem Aleyhisselam Allah'ın en seçtiği, sevdiği bir nebi, mükellem. Kelama mazhar olmuş. Ama işte İslamoğlu zihniyeti, evrimciler, devrimciler, bunlara bakarsan ta Adem Aleyhisselam'ı da maymuna bağlarlar. Nuh Aleyhisselam'ı da bilmem maymunun amcaoğluna bağlarlar. Çünkü adam diyor ki gerisinde diyor amcaoğluyuz diyor yani. Bilmem nerede birleşiyoruz. Adem Aleyhisselam babası var diyor. Şimdi Adem Aleyhisselam babası var dediğin zaman Allah-u Teala her şeyi Adem Aleyhisselam'a bağlamış. Oradan gerisi yok diyor. Sen oradan gerisini ihtiyaz ettiğin zaman bu soy şerefi nasıl olacak? Soy şerefi nasıl bu? Hangi soyun şerefi var? Adem Aleyhisselam'ın soyunun şerefi var. Nuh Aleyhisselam'ın soyunun şerefi var. Şu anda biz bütün insanlık iki peygamberin çocuğuyuz. Adem Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam müşterek. İki baba da hepimiz müşterek. Bütün dünyayı 8 milyar ya. Yani insanlık olarak. Sen şimdi burada ondan geriye çıkarttığın zaman bu maymun mudur, bilmem ne midir, ejderha mıdır? Hangi mahlukun ne çeşididir yani? Bu nasıl bir şeref olacak? Kim övünebilir bunlarla intisabıyla yani? Onun için nesep şerefi, soyun şerefli olması. Ama peygamberlerden sonra ayrıldığı zaman soylarda şerefin kaybolduğu taraflar var. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın hemen ilk oğlundan Kabil katil oldu. Hadi bakalım o Kabil'den gelenlere şimdi soylu şerefli diyebilir misin? Tam Adem Aleyhisselam'ın çocukları ama şerefini kaybetmiş. Neden? Babanın şerefliği duruyor ama adam dinini imanını bozduğu için Allah'a Resulüne muhalefet ettiği için babası peygamber de olsa şerefi kaçtı. Şeref izzet Allah'a aittir. Bak Kabil'in çocukları oradan gelenler gitti öyle. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın zamanına kadar o Kabil'in çocukları hep kafir olup Nuh Aleyhisselam'a neler çektirdiler. Habil'in zürriyetine galip geldiler. Eşis Aleyhisselam'ın zürriyetine galip geldiler. Dünya niye tufan oldu? Bütün gavur oldu onlar işte. Kaç kişi kaldı? İşte biri vaat 8, biri vaat 80. 80 kişi en güçlü yani en fazla tutsan bütün dünyada 80 kişi gemiye bindi. Burada da erkek olarak 3 tane oğul var. Sam, Ham, Yafes. Yani doğuranlar. Başka erkekler varsa da ümmetinden onlardan nesil yürüme. Bütün dünyanın nesli şu an 3 çocuğundan yürümüş. Sam, Ham, Yafes. Tamam Sam, Ham, Yafes mübarek. Bazı rivayetlere peygamber. Peygamber olmasa da en azından Nuh Aleyhisselam'ın oğulları ve sahabesi. Kur'an-ı Kerim'de methedilen zürriyet. Ama ondan sonra yine ne oldu? Yine bozukluğa döndü. Yine kafirler başladı. Yine putperestlikler başladı. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına geliyorsun. Dünyada Müslüman kalmamış. Şuraya bak şimdi. Tufan yapılıyor. Bütün tufanla gark oluyor. Müslümandan başka kimse kalmıyor. Cudi Dağı'na gemi yerleşiyor. Orada 80'ler köyünde, Sema'nin köyünde. Bak köyün adı da 80'ler. Orada iniyorlar, yerleşiyorlar falan. Mezopotamya. Bütün nesil oradan bütün dünya türer. Nuh Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam'ın arası kaç sene? Yani olsun 2000 yok. Şimdi Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam zaten şuradan 5000 sene. Nuh Aleyhisselam'ın kendi ömrü zaten 1000 sene. Yaşadığı süre 1250 yani. Nübüvvet süresi sırf ümmetiyle uğraştığı 950 sene Kur'an söylüyor. İnkar eden kafir olur yani. Ayet de var. Şimdi hemen peşine yine bozulma süratle yayılıyor. Dünyada bir gavur yokken dünyada bir Müslüman kalmıyor İbrahim Aleyhisselam döneminde. Sare validemizle evlendiğinde Nemrud'un ateşinden kurtulduğunda Harran'dan Şam'a hicret ettiğinde ne diyor Buhari hadisinde sahihte? İnnevlem yapka alel ardı Müslümun gayri ve gayruki. Ey Sare Allah'a inanan Müslüman tevhid ehli puta tapmayan benden ve senden başka dünyada bir kişi daha bay yok. Bu sahih hadis. Bir kişi yok. Nasıl bozulma ne kadar yani düzelmek ne kadar zor. Bozulmak ne kadar seri ve hızlı. Şu andaki nesli de görüyorsun. 15-20 senelik bir internet nesli türedi. Şu vaziyete bak şu bozulmanın yani ne bileyim yani binlerce senedir olmayan kadar örfsüz, adetsiz, kültürsüz, seviyesiz bir acayip mahlukat çıktı yani. İnsanlar birbirini kesiyor, doğuruyor yani. İşte böyle. Seyrettiklerine hemen adapte oluyorlar. Kötülük çabuk bulaşıyor. İyilik çok zor geçiyor. Onun için şeref, soy şerefi sadece senin soyunun seyit olmak, peygamber sülalesi olmak, şerif olmak, Hasan'dan gelmek, Hüseyin'den gelmek, Rıdvanullah'ın mecmuan hazaratı veya sahabe çocuğu olmak, Ensar'dan gelmek, Muhacir'den gelmek veya işte ne bileyim eski. Ha, Yahudiler. Hepsi soylarını çok koruyorlar. Hem de anadan dolayı koruyorlar. Şimdi öbür rivayetlerde kim seyit, kim şerif, bazı kere ihtilaf çıkıyor. Ama onlar acayip şecerelerini takip ettiler. Var mı şerefler? Şeref şeriflerin yok. Niye yok? Çünkü sen İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın çocuklarısın. 12 kabileyi de koruyorsun. Hepsini biliyorsun. Ama Allah'ın kitabını tarif etmiş. Ecdatlarınız peygamberleri öldürmüş. Kitapları değiştirmiş. Dinsiz kitapsız olmuş. Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğlu demiş. Müşrik olmuş. Dolayısıyla melun olmuş. Bütün Kur'an-ı Kerim onların lanetli olduğunu söylüyor. Demek ki soy şerefi yolundan gitmezsen dölünden gelmek sana bir şeref getirmiyor. İkisi birleşirse tabii ki yolundan gidersen bir de soyundan gelirsen şeref üstüne şeref katlanıyor tabii. Ama peygamberler zaten hep birbirinin yolundan, onda şüphe yok. Hak üzereler, onda şüphe yok. Bununla birlikte hep geçmiş peygamberlerin soyundan ve kavimleri içerisinde de soylarında zina geçmemiş. Soylarında bir kopukluk olmamış. Nesep ki, şimdi şöyle bir şey, tanınmayınca bir adam, Allah tanınmayan bir adama peygamberlik vermiyor. Niye? Çünkü biz burada bir memleketteyiz, bir kariyedeyiz, bir kasabadayız. O zamanı düşünelim. Bir adam yabancı dışarıdan gelip de ben Allah peygamber olarak size gönder diye böyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü tanımadıkları için. Anası kim, babası kim, dedesi kim, soyu sopu belli mi, şecereli mi, ondan sonra güvenilir mi, dürüst mü, hiç yalanı denenmiş mi, bir yanlışı çıkmış mı, bir hainlik etmiş mi, birine bir şeyi var mı? Bütün bunlar kendi aralarında büyüyen insan için geçerli. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene Muhammedül Emin diye sallallahu aleyhi ve sellem kendileri emin demişler. Bütün bakıyorsun kavminden gönderdik diyor. Bütün Kur'an ehahum salih, ehahum huden, kardeşleri Hud'u, kardeşleri Salih, kardeşleri Şuayb'i, ilameden ehahum Şuayben, kardeşleri. Niye kardeşleri? Toplum kendi içinde büyüttüğü bir insan olarak bildiği için bunama var mı, hezeyan var mı, mübalağa var mı, ara sıra atmasyon var mı, abartı var mı, kabartı var mı? Ha şimdi bunlar güven sarsıcı şeyler. Adam yani böyle hikaye fıkra anlatan hafif meşrep bir tipler olursa, şekiller olursa, 40'ından sonra da peygamber oldum derse şimdi bu adama toplum ne gözle bakar? Ama toplum tanıdığı ve bildiği kendilerinden olan bir insanın nübüvvet yaşına kadar ki ekseriyette 40'ta verilmiş ekseri enbiyaya. Şimdi 40 yaşına kadar her türlü deneyim sabit olduktan sonra ben Allah'ın elçisiyim dediği zaman bir duruyorlar yani. Bir duruyorlar. Neden? Yanlışını görmedik, yalanını duymadık yani. Bu adam niye şimdi uydursun 40'ından sonra? Zaten vasıfları, vakarları, heybetleri, adaletleri, dürüstlükleri, cömertleri saymakla bitmez. Bütün güzel huylar Enbiya'da toplamış. Hepsi de Muhammed Mustafa'da toplamış. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi onun için soy şerefi çok önemli. Gönderildikleri toplumda o aile hangi aileden gönderiliyorsa o ailenin gerisi bütün belli. Mesela öyle bir aile var, soyunda bir karışıklık var yani. İşte neyse adam gitmiş nereden ne bir çocuk peydalamış veya adam yokken kadın peydalamış bilmem ne. Böyle soylar var tabii kabilelerde. Ama peygamberlerin hepsinin soyunda bir tane acaba yok. Bütün toplum nezdinde soy ağacı sabit olacak. Ve o ailede en büyük mesele fuhuş ve zinanın olmadı. Hiçbir peygamberin annesinde ve hanımında fuhuş yoktur. Kafir vardır. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı kafirdir. Haşa fuhuş yoktur. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafiredir. Ve cehennemliktir. Kur'an söylüyor. Ama asla fuhuş yoktur. Ma bagat imra'at nebiyin kat. Hiçbir peygamberin hanımı zina yapmamıştır. Anası da zina yapmamıştır. Babası da zina yapmamıştır. Bütün peygamberlerde soy şerefi korunmuştur. Çünkü neden? Kafirlik başka bir şeydir. Soy işi başka bir şeydir. Burada nesep muhafazası garantisi verilmiştir. Ama iman garantisi verilmemiştir. Kafir olanlar olmuştur. Çünkü onun kafir olması şahsi cürmüdür, mesuliyetidir, vebalidir. Ama soy o peygamberin çocuklarına da sirat edip oğullarına, kızlarına da geçme tehlikesi olan bir efendim fuhuş, bir soysuzluk getirir, nesebi koparır. Onun için fuhuş yoktur. Bu garanti. Nesep şerefi. Sonra ve husnül huluk. Güzel ahlak. Bu güzel ahlak olmazsa olmaz. Bir tane kötü ahlaklı peygamber Allah göndermemiştir. Hiçbir kötü ahlaklıdan peygamber olmaz. Şefkat, merhamet, adalet, ne bileyim işte vefa, şunlar bunlar. Sözde durmak, bunları bir güzel ahlak. Güzel ahlak, efendim, kıyamete kadar sayılacak kadar şubeleri vardır. Ama bunların bir değerler manzumesidir bu. Zaten biri olmayan da öbürü de olmaz. Mesela cömert olmayan cesur olamaz. Cesur olmayan cömert olamaz. Dolayısıyla her cimri korkaktır. Her korkak cimridir mesela. Bunlar hep kaidelerdir. Bu kaideler asla tekallüf etmez. Şu anda da bak, şu anda da durum öyledir. Çünkü neden? Parayı vermekten korkuyorsa düşmandan daha çok korkar. Para ki en zor verilecek şeydir. Parayı vermekten korkuyorsa canını da Allah için verir. Bazı kere adam canını vermeyi paradan bile tercih eder. Öleyim de param kalsın der. Sanki öldükten sonra para kime yarayacaksa. Böyle de saçma sapan mantıklar vardır. Çünkü nefis adama der ki aman param dursun da canım gitsin. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Ama o tip adamlar var. Parayı öyle şey diyor. Onun için güzel ahlak. Birbirine bağlı şeyler. Birbirini gerektiren şeyler. Cemi'il mehasin. Artık diyor cümle güzellikler. Yani bu güzelliklerin sonu yok. Bütün bunlar ennenin haberi geldi şimdi. Benim dersimi ibareden takip et. Şifa-ı Şerif çok zordur ibareleri. Şifa-ı Şerif çok üstün derece Arap fesahatında zirve bir kitaptır. Onun için çok şerhler yazılmış üzerine. Enne sıfatiden geliyor. Bütün bu enbiyanın ve rasullerin sıfatları nedir? Haber ararlar şimdi bizim şeyler. Nedir deyince haber edatı yani. Talebeler, mollalar bu dersleri yarın dinlerlerse, zor bulurlarsa, mana zor burası. Hiye hazihi sıfetü. Haberi bu. Bütün peygamberlerin güzel sıfatları nedir? Hiye ancak onlar hazihi sıfetü. Sıfatü de var bir nüsha. İşte bu sıfatlardır. Müfret de olsa cins tutuluyor. Bu sıfatlardır. Hangi sıfatlar? Geriden beri bu kitabın dersine başladığımdan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında tek tek fasıl açtım ya diyor. Ne olacak? Bizim geri derslerin tümünü dinlemen lazım. Ha o derslerden anlatılan ne kadar üstün sıfat saydı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne saydı şimdi? Nezafet, temizlik, efendim taharet, önce hoş kokulu olmak. Hiç kötü kokan adama peygamber diye millet yanaşır mı yani? Kötü kokan kaçarlar. Niye soğan yemeydi, sarımsak yemeydi? Haram mı? Değil. Bir melekler kaçmasın, iki insanlar devamlı görüşüyor. Onun için temizlik, ondan sonra akıl üstünlüğü, zirve, zeka, fetanet, efendim fetanet yani kimsenin anlamayacağı işleri idrak edebilme, derin anlayışı. Sonra fesahat, düzgün konuşmak. Düzgün konuşmaktan kim ne anlayacak? Yarısını anlar, yarısını anlamaz. Ondan sonra belagat, ondan sonra efendim soy şerefi, menşei, kaynağı, yetiştiği aile, ondan sonra güzel ahlak, hep bunlar Efendimiz hakkında tek tek sayıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra hilim, vakar, heybet, acele etmemek, taşkala telaşa düşmemek, ondan sonra efendim bunlar geriki bablar, cömertlik, sehavet, ihda, göz yummak, bazı şeyleri açmamak, deşmemek, Allah için olmadıktan sonra nefsi için işi karıştırmamak, affetmek, safhetmek, örtmek, kapatmak, ondan sonra husnü işret, güzel geçinmek, hanımıyla, çocuğuyla, komşusuyla, ortağıyla, aldığıyla, sattığıyla, kimse bir kişi şikayet edemez. Geçimsiz diyemez yani. güzel geçinmek, ondan sonra şefkat, acımak, merhamet, vefa, işte 3 gün bir yerde söz verdi, 3 gün duruyor. Adam unutmuş. 3 gün sonra hatırlamış, gelmiş. Yani hatırlamış da zaten yoldan geçerken rastlamış o sözleştikleri yere yani. Yoksa zaten 3 gün sonra kim durur demiş, gitmemiş ki ne. Sonra yolu düşmüş, bakmış 3 gün sonra. Bakmış orada duruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aa, sen hala duruyor musun? Öyle sözleştik demiş. 3 gün. Şimdi böyle bir şey tarihte var mı ya kimsede ya? Yarım saat, bir saat durmaz adam ya. Sözünde durmadı arkadaş. Benden geçmiş olsun. Hüsnü vefa, tevazu, efendim yerde yemek, kimsenin üstüne çıkmamak. Ondan sonra efendim ben işte kuru et yiyen kadının oğluyum, korkmayın benden. İşte efendim titreyenleri teskin etmek, ya ben şimdi melik değilim, kral değilim, ben sizin gibi insanım. Yaklaşımlar, çocuklara ona göre, büyüklere ona göre, yaşlılara, kölelere, elinden tutanın davetine icabet, adalet, emanet. Zaten güvenilirlik, Ebu Cehiller bile emin diyor. Herkes malını mülkünü ona teslim ediyor yani. Bunu zaten gavurun güvendiği bir insan artık yani. Müslüman ne konuşuyoruz? Ondan sonra efendim samt, sükut, yani az konuşmak, bu çok önemli bir sıfat. Fazla konuşan, geveze insanın asla toplumda heybeti olmaz. Yerine göre konuşacaksın. Lüzumlu yerde lüzumlu kadar konuşacaksın. Anam var mı diyelim, babam da var demeyeceksin. Gevezeliğin lüzumu yok. Neden? Bir heybet tesis etmen için, bir saygınlığın olsun. Evet, ama çaçara gibi konuşuyor derler. Ondan sonra hiçbir lafın itibarı olmaz. Sükut durmak, ondan sonra efendim zühd, dünya karşı soğukluk. Dünyanın garibetleri, hazineleri gelmiş, bütün millete dağıtıyor, kendi aç yatıyor. Kendi aç yatıyor. Kaç gün yiyecek bir şey bulamıyor. Çoluk çocuğu efendim aç. Ondan sonra bütün fukaraya, sahabenin hepsine, ashab-ı sofraya dağıtmış, kendine bırakmamış. Onun da hakkı var orada. Zühd. Sonra Allah korkusu, mübarek göğsü tencere gibi kaynar. Namaz kıldığı vakit sahabe-i kiram diyorlar ki, yanında durursan tencerenin fokurdaması gibi içi fokurdar. Namazda Allah korkusunda. Bizim de fokurduyor da biz de aşırı yemekten tıkamaz. Namazda da durdurma bereket, hele teravide geğiren geğirene. Geğiren gene. Çünkü şişirttiler. İşi şişirtti. Mideyi şişirdi. 1/3 doyuracaksın diyor. 1/3 yiyor adam. Ondan sonra teravih zaten. Teravih olmasa zaten sahura sağ çıkamayacak yani. Allah'tan teravih kılarsa belki bir hazmetleri. Hep şimdi onun namazındaki içinden ne sesleri geliyor, bizde ne sesleri geliyor. Yani. Onun için arkadaşlar, şimdi bu kadar sıfatı biz saydık. Bunların hepsi kaç ders var Yunus? Hemen hemen. Tespit edebildin mi bugüne kadar şifa derslerinin rakam? Belirliyorsunuz ama. Evet. Uğraşıyorsunuz. Yani eskisiniz 74 Lale Gül TV diyorsun. Evet. Yani radyoyu demiyoruz. Çünkü radyo 12-13 seneye gitti. TV 4,5-5 senedir. TV'den beri 74 falan ders diyor. Şey edildi. Ondan çok gerisi var yani. Çünkü biz bu dersi 2000 zannedersem 10'larda 11'lerde de yapıyorduk. Dolayısıyla 20 sene, şey 10 seneyi geçmiş. 10 seneyi kesin geçmiş bir ders. Tabi aralarda hapisler, süreçler, çok maniler çıktı tabi. Ama elhamdülillah yine başladık, devam ediyoruz. Bu derslerin tümü bunu anlattı işte. Bunları geri geriye 74 ders. Şu anda cübbelamucu.tv'de atılmış. 74 ders sıralı. Reklam yok, üyelik yok, para yok, bir şey yok. Hiç reklam, YouTube'a girmek istemiyorum. Reklam görmek istemiyorum. Ben sana reklamsız olarak site kurmuşum hizmet edeyim diye. Reklam yok işte. 74 ders sıralı. Sıranı, dersini takip et kardeş. Yarın da itikat dersler var. O da sıralı. Koyuluyor. Tergib-i terbi hadis dersi. O da koymuş. Tamam. Senin ne işin var reklamla? YouTube, YouTube. Ayrı kanallar. Herkes küçük küçük kesimlerini atıyorsun. Çünkü adam 1 saat, 2 saat dinlemiyor gençler, insanlar. 3 dakikalık, 5 dakikalık mecbur kesiyorsun, atıyorsun ki halka ulaşsın diye. Sen isteni adam bilmez ki. Ama sen ilim meraklısıysan, yani reklamsız arıyorsan beni, biz sana o hizmeti de veririz bir kuruşsuz yani. Ne yapalım yani? O cübbelamca.tv'de hiçbir engel, reklam, hiçbir şart kayıt yok. Gir orada dersleri takip et. Buyuruyor ki yani, şimdi niye oraya atıf yapıyorum? Mecburen ben şimdi onları nasıl anlatayım sana yani? Yüzlerce saat o. Bu sıfatlar diyor, benim diyor bu kitabın başından buraya kadar demin saydığım fasıllardı. Demin işte 5-10 örnek saydım, demin sıralı saydım ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatları hakkında. O saydıklarım hepsi fasıl. O fasılda orada ayetten hadisten örnek getiriyor. Ayetten hadisten örnek getiriyor. Her fasılda ayetten hadisten siyerden örnek getiriyor. Konu bu. Şimdi diyor bütün nebilerin ve resullerin salavatullahi ala nebine alim ecmain hepsini toplarsan hepsinde ne kadar üstün sıfat var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de geriden beri neler saydıysam her peygamberde o sıfatlar var diyor. Çünkü o sıfatların olmaması düşünülemez. Her peygamberde var. Niye var? Çünkü lienneha o sıfatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için deminden beri saydığımız örnek, yani örnek olarak, hasır olarak değil çünkü daha dolu fasıl var. Örnek olarak saydığımız hepsi nasıl olmayacak? Sıfatül kemal. Hepsi üstünlük sıfatları. Biri olmasa vefasız. Nasıl bir peygamber vefası olacak? Adaletsiz. Nasıl olacak? Cimri. Nasıl olacak? Geçimsiz. Nasıl olacak? Huysuz. Nasıl olacak? Fiziği bozuk. Nasıl olacak? Millet kaçar ya. Allah insanları cennete çağırıyor yani. Öyle bir peygamber göndereyim, kimseye de onu sevdirmeyeyim, hepsini cehenneme göndereyim. Böyle bir hikmet olur mu şimdi? Allah Teala herkesin gördüğünde seveceği, beğeneceği her türlü vasfıyla mükemmel bir zata nübüvvet veriyor ki inadına inkar eden cehenneme hak etsin diye. Mazereti kalmasın diye. Bunların hepsi üstün sıfatlar. Onun için bütün peygamberlerde de hepsi mevcut. Kimde ne kadar üstünlük? Hepsinde eşit mi? Değil. Eşit değil. Ama hepsinde mevcut mu? Fiziği güzelliğinden tut, bütün üstün ahlaka kadar. Hepsi var. Niye var? Yani bütün peygamberlerin sıfatları da iade sıfatı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında anlattığım fasıllarda neyse o sıfatlar onlarda da var. Niye? Ne sıfatül kemal? Olgunluk sıfatı, üstünlük sıfatı. Şimdi vel kemalu, mükemmellik dediğiniz Arapçadır, Türkçeleşmiş. Kemal Arapçadır, Türkçeleşmiş. Ama bu tam Türkçesi işte olgunluk, üstünlüklerin zirveye ulaşması, doruk noktası. Hani öyle kelimeler kullanayım ki içinde Arapça olmasın da bari Türkçe diyebilirim. Geri kalan küllün Arapçayla Arapça gidiyor. Çünkü bütün kelimelerimizin çoğu Arapça, Farsça. Yani ama tam Türkçe bana anlat. Hoca ben 15 yaşındayım, 20 yaşındayım. Kemal diyorsun, bizim Kemal amcayı zannetiyorum. Mükemmel diyorsun, bilmem ne zannediyorum. Ben anlamıyorum diyorsan onu söylüyorum sana. Kemal sıfatlar ne demek? Sıfat nitelik demek. Özellik demek. Kemal ne demek? Olgunluk. Yani üstün niteliklerin doruk yapmış, zirve yapmış tepe noktası. Ben bir tek nokta kelimesi Arapça oldu. Geri kalan hep Türkçe ile idare ettim sizi yani. Ama zor. Bu lügat işi çok zor. Şimdi vel kemalu, mükemmellik işte. Demin anladım. Ve temamu, tamam da Arapça. Tamamlanmak. Yani noksan olmamak, noksan da Arapça. Ama biz ne diyoruz? Eksikliği olmamak yani. Türkçesi eksiklik. Sonra el beşeriyyu. Beşeri tamamlık. Tamamlık ne demek? Hiç eksiği yok demek. Ama eksiği yok ama bunun şeyi var mı? Derecesi, mertebesi var mı? O var. Ama noksanlık yok. Çünkü neden? Noksanlık demek... Kemal olmamak demek, mükemmellik olmamak demek, eksiklik var demek. Hiçbir peygamberde hiçbir noktada eksiklik olmaz. Ama tamam demek, tamamın mertebeleri var. Şimdi sen İbrahim Aleyhisselam'daki hilim sıfatıyla Musa Aleyhisselam'daki aynı diyemezsin. Şunda şüphe yok ki Musa Aleyhisselam sert mizaçlıydı. Ama Allah için olan şey. Vasfı düzgün, mükemmel. Ama hilim sıfatında hangisi üstün? İbrahim Aleyhisselam üstün. Hangisi üstün? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstün. Çünkü hilim yani acele etmeme ve sinirlenmeme şeyinde. Ama Musa aleyhisselamda da hilim sıfatı var mıydı? Vardı. Ne manada? Vakar, heybet, böyle işi araştırmadan hurra gidelim üstüne, öyle bir şey yok tabii. O iş sana bana mahsus taş kalan işler. Onu yapmaz. Onda da hilim var, vakar var, oturaklılık var, duraklılık var, istişare var, inceleme var. Ama burada zirve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İbrahim aleyhisselam'da. Yani kendi içinde tasnif var ama hiçbir peygamber, hiçbir mükemmel sıfattan da yoksun değil. O da ayrı bir dava. Mükemmellik ve beşeri üstünlük bir beşerde bulunacak, bir insanda bulunabilecek, düşünülebilecek artık son nokta, tamama erme. Vel fazlul cemi'u, üstünlüklerin tamamı mecmu halde, müçtemi halde bir arada bulunuyor. Şimdi bakıyorsun bir adama adaleti var, cesareti yok. Bir bakıyorsun bir adama cömertliği var, abdesti yok, namazı yok. Bakıyorsun bir adama efendim merhameti var, insana hayvana efendim Allah'a itaati yok. Şimdi toplanmıyor. Ama bütün üstünlükler mükemmel bir vaziyette, toplu halde lehüm peygamberler, nebiler ve rasuller hazaratına mahsustur. Salavatullahi teala aleyhim. Allah'ın bütün salavatları, rahmetleri, bereketleri onların üzerine olsun. Amin. İz çünkü rütbetum, peygamberlerin rütbesi, bak rütbe de Arapça, mertebe, mertebe de Arapça, derece, derece de Arapça, kademe, kademe de Arapça. Ne yapacağız abi? İşte yani onun için biz Arapça Farsçayla mezç olmuş bizim lisanımız. Ama tabii yeni nesil biraz tabii yok, kültürel seviyesi noksan anlayamıyorlar yani. Onların rütbesi, makamı Arapça, mevkii Arapça, itibarı Arapça. Bak 10 tane lügat sayıyorum. Çıkamadık daha bir tam Türkçe'ye şey. Görüyor musun? Onun için mutlaka gençliğimiz, ecdadımızın dilini, lügatlarını öğrenmek zorundalar. Yoksa İtikattan, fıkıhtan, amelden nasipleri az olur. Kelimede takılırlar zaten. Manayı nasıl anlayacaklar? Menzile, Arapça. Onlar rütbesi, ama rütbe tam Türkçeleşmiş yani artık. Askerde rütbe var, şurada rütbe var. Tam Türkçeleşmiş ama Arapça. Eşrafur rutebi, cemisi ruteb geliyor. Rütbelerin en şereflisi nübüvvet ve risalet. Yani peygamberlik ve Allah'ın elçisi olma mertebesidir. Bundan üstün bir rütbe Allah hiçbir kuluna vermemiş. Meleklerden de bile üstün oluyor. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinin de üstün oluyor. Musa aleyhisselam Cebrail aleyhisselamdan üstün. Lut aleyhisselam Cebrail aleyhisselamdan üstün. Düşünsene. Çünkü peygamber olduğu için. Ama normal bir veli Abdülkadir Geylani Cebrail aleyhisselamdan üstün değil. Peygamber olmadığı için. Ama meleklerin evliyasından insanların evliyası üstün. İmam-ı Rabbani meleklerin bütün en üstün makamlarındakilerinden üstün. Ama hiçbir veli meleklerin peygamberinden üstün değil. Ama insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstün. Onun için Allah Teala peygamberlik, nübüvvet ve risalet verdiği zaman bir kuluna ondan üstün bir rütbeyi hiçbir mahlukuna vermemiş. Melekler dahil. Ve derecatü, onların dereceleri, nebiler ve rasuller hepsi beraber. İlla rasul olma şartı yok. Çünkü rasuller 313 kadar sınırlıdır. Öbürleri 124 bin, 224 bin, kesin konuşulamamakla beraber hadis-i şerifte 124 bin, 224 bin geçiyor. Daha da fazlası olabilir buyuruluyor. Bu sayılar verilmiş. Nebiler hakkında, umumi peygamberler, onların hepsinin dereceleri, derecelerin en yücesidir, en üstünüdür. Onlar hepsi de meleklerden üstün. Danyal aleyhisselam diyorsun. Kur'an'da ismi bile geçmiyor. Ama Danyal Nebiyullah Cebrail aleyhisselamdan üstün. Yuşa aleyhisselam diyorsun. Kur'an-ı Kerim'de zamiri geçiyor. Hızır aleyhisselam kıssasında Kehf suresinde zamiri geçiyor. İsmi geçmiyor. Yuşa aleyhisselam kesin nebiliği olduğu için sahih hadiste. Yuşa aleyhisselam Mikail aleyhisselamdan Cebrail aleyhisselamdan üstün. Derecelerin en üstünü. Çünkü nübüvvet şerefi peygamberlik verildiyse bir kula ondan üstün derece yok. Onun için melekler de ondan üstün olamıyor. Peki gelelim noktamıza, nokta atışına gelince. Bu peygamberlerin hepsi eşit seviyede mi? Peygamberlerin kendi aralarında taftil, mertebe farkı var mı? İşte İslamoğlu bunu inkar etti. Niye inkar ediyor? Tabii bunu bundan evvel de 400 sene evvel de Mevlid'i yazarken efendim Süleyman Çelebi Hazretleri zamanında da biri bunu inkar etti, hocanın biri alimin Ulu Cami'de vaaz ederken. Onun üzerine Mevlid'i yazdı işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğünü anlatmak üzere. Bu hep böyle eskiden beri şaz olaraktan böyle hocayım geçinenlerden bazıları çıkartmış bu işi. Neye dayanıyor? Hiç duvara bile dayanmıyor. La nüferriku beyne ahadim min rusule. Amene Resul de diyor ki, Resullerin arasında hiçbir ayrım yapmayız. İman bakımından ayrım yapmayız. Hepsine inanırız. Hepsi Allah'ın peygamberi, ona inanırız. O onu söylüyor. Ne biliyorsun onu söylüyor? Başka ayeti biliyorum. Sen bir ayet okuyorsun, ben sana kaç ayet daha okuyorum çünkü. Bir şey bilen öbürlerini bilmeden mana veremez. Bir şey bir konuda diğer delilleri bilirsen konuşabilirsin. Ne bir öbür ayette? Yüferrikûle beynallâhi ve rasûlih. Allah'la peygamberlerin arasını ayırıyorlar diyor. Şimdi ayrım yapıyorlar diyor, bak şimdi orada. Burada da ayrım yapmayız diyor Ahmet Resulü'nde. Bizim Müslümanların sözü olarak söylüyor. Ayrım yapanlardan ne bahsediyor? Ve yüferrikûne ve yürîdûne en yüferrikû beynallâhi ve rasûlih. Allah ve Resulü'nün arasını tefrik etmek, ayırmak istiyorlar. Devamı ve yekûlûne nü'minu bi bâdın ve nekfurû bi bâdın. Bu ayrımdaki maksat ne? Şuna inanırım, şuna inanmam. Musa'ya inanırım, İsa'ya inanmam. İsa'ya inanırım, Muhammed'e inanmam. Salavatullahi ala nebine al mecmain. Bak. Ulaikumul kafirun hakka. Birine inanmayan hepsi diyor katıksız kafirdir. Hepsine inansa da Müslüman olamaz diyor. Bak. Ayrım nerede? İnanırım, inanmam da ayrım yapmıyoruz. Fazilette ayrım var mı? Var. Nereden biliyoruz? O da ayette. Ayet ayetle çelişir mi? Çelişmez. O zaman senin kafan çelişmiş. Doğru yanılsana. Tilker Rusulü, bak onu okuyor şimdi. Velakin faddalallahu ba'dahum, lakin Allah faziletli kılmıştır. Ba'dahum peygamberlerden bir kısmını, kim üzerine ala bazı. Bazısının bazısından üstün kılmış. Delilin var mı? Bekara suresi 253. ayet-i kerime. Kâlallahu teâlâ. Allah Teala ne buyurdu? Tilker Rusulü, bu rasuller var ya bu, orada özellikle rasuller diyor. Yani 313 olan rasuller. Faddalna, biz çok üstün kıldık. Bazahum, onlardan bazısını, ala bazın, diğer bazısı üstüne. Sen şimdi efendim 313 rasul var. Ondan sonra bu rasuller içerisinde efendim bir defa kendi arasında taksimat var. Ülül azim var 5 tane. Diğer o 5 taneye diğer 313'ten efendim işte 5 düş. 308'de efendim, değil mi? 308 ediyor. 5 koyarsan 313 edecek. Şimdi bu 5 işte İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ondan sonra Nuh Aleyhisselam 5. Bu tarafta kaldı 308. Fasbur ki muhasabara ülül azmi mine rusulü diye rasullerden de ülül azim diye bir mertebe çıkartıyor. Ülül azim 5. Öbür 308'i toplansa ülül azimden bir tanesinin makamına gelebilir mi? Gelemez. Onun için de diğer 330'u toplansa nebilerden, onlar da hepsi rasullerden birinin efendim tahtına gelemez. Yani müstakil şeriat ve hükümler gönderilen nebiler, mesela Davud Aleyhisselam, mesela Süleyman Aleyhisselam, bunlar diyelim Resul. Kur'an'ın isimleri zikredilenler Resul. Bu 313'ün içinde. Ama hiçbir İbrahim Aleyhisselam'a mümasil olamaz. Yani o 5'ten birine mümasil olamaz. Demek ki bu mertebeyi kim yapmış? Allah-u Teala kendi yapmış Kur'an'da. Resulleri bile diyor birbirinden üstün kıldık. Ve kâle teâlâ. Yine ayet-i kerimesinde ne buyurur? Ve lekad ihtarnâhum alâ ilmin alel alemin. Bu da Duhan suresinin ayet-i kerimesidir. 32. ayet-i kerimesinde. Elbette biz onları seçtik. Şimdi bu hümün zamiri nereye gidiyor? Bazı alimler peygamberlere gidiyor, nebilere gidiyor diyor. Ama esas yukarıdan beri Beni İsrail, İsrail oğullarını zikrediyor. İsrail oğulları seçtik diyor. Seçti tabii. Alâ ilmin, ben rastgele iş yapmam diyor. Ben onların içinde bu kadar yüz binlerce peygamber göndereceğimi bildiğim için, çok kıymetli peygamberler, rasuller geleceği için, çok sahabeleri kıymetli zevat-ı kiram olacağı için bile bile seçtim diyor. Kimin üzerine? Alel alemin. Bütün alemler üzerine. Hangi alemler? Bizim ümmet müstesna. O çünkü bütün ayet-i hadislerde küntüm hayral ümmetin, en hayırlı sizsiniz diyor. Çelişki olmaz. Onların dönemlerinde bulunan alemler üzerine. Yani Beni İsrail'in peygamberleri var iken, ki İsa Aleyhisselam da Beni İsrail'in peygamberidir. Ondan sonra zaten Efendimiz'e kadar arada peygamber gelmedi bir daha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra daha da gelmeyecek. Dolayısıyla bu işin son noktası İsa Aleyhisselam'da dayanıyor. İsa Aleyhisselam'a kadar nebiler geldi. Hep İsrailoğullarına geldi hepsi de. Onun için biz onları seçtik diyor. O toplumu da seçtik. E niye? E şimdi sana peygamber gönderiliyorsa özel muamele yapılıyor demektir. Ama sen o peygamberi öldürüyorsan, inkar ediyorsan, kafir oluyorsan o zaman da özel muamele yapılıyor. Neden? Nasıl ki alemlerin en üstünü bizim ümmete kadar İsrail oğullarının Müslümanlarıysa Kur'an-ı Kerim'de çok bundan bahseder. وَفَضَّلَّاكُمْ عَلَى الْعَالَمْ Sizi alemlere karşı üstün kıldım diyor. Ey İsrail oğulları diyor bütün Bekara suresinde. Niçin? İçlerinde peygamberler var. Dolayısıyla sahabeleri var. Ona inananlar da sahabe oluyor. Çok abidleri var, zahitleri var. Mağaralarda ömürlerini Allah'a ibadete geçirmiş insanları var. Bunlar çok kıymetli. Ama peygamberlerin kitabını değiştirip yolunu bozanlar, peygamberlerine karşı çıkıp katleden Yahudiler, yine onlar da Beni İsrail, onlar da İsrail olur. Onlardan oluyor, usura iki taraflı kesiyor. İman edip tabi olanları bütün alemlerden, kendi dönemlerindeki bütün alemlerden üstün oluyor. Yani diğer ırklardan, diğer milletlerden üstün oluyor. Ama inkar edenleri de diğer hepsinden kötü oluyor. Neden? E çünkü ona peygamber kitap gönderilenle gönderilmeyen bir olur mu? O bile bile inkar etti. Onun için onların da azabı, gazabı, Allah'ın bütün lanetleri lu'inellezine keferu min beni İsraile ala lisani Davud ibn-i Meryem. Davud aleyhisselam da bu İsrailoğullarına lanet etti diyor. Meryem'in oğlu İsa da bunlara lanet etti diyor. Bütün Allah'ın laneti bunların üzerine olsun diyor. Kim onlar? İsa aleyhisselam'ı öldürmeye gelen 12 bin Yahudi. Onlar da İsrailoğlu. Ama yeni gelen peygambere kazan kaldırıyor. Bunları bilmezsek hiçbir şey bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler var. Biz seçtik diyor. Seçtik ne demek? Ala ilmin, biz ilim üzere seçtik. Rastgele seçmedik. Allah-u Teala'nın kimsenin hısmı değil, efendim dünürü değil aşağı. Beni İsrail'in Allah-u Teala ile de özelliği var. Mahluk olmak bakımından. Hepsi onun mahluku. Ala ilmin, onlarda çok peygamberler, cevherler, nice sahabeler, nice mücahitler, eski ümmetlerde. Bunları biz bildik. Bildiğimizde onları seçtik. Alel alemin, bütün alemler üzerine. O ümmet bile alemler üzerine seçiliyorsa ya o ümmetin peygamberi diğer ümmetin peygamberinden seçilmez mi? Peygamber haydi haydi seçilmiş oluyor o ümmete gönderilince. E biz ümmet, en hayırlı ümmetiz. E en hayırlı ümmet biz nasıl oluyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı peygamber olmasa? Mantık mı şimdi bu? Bizim ümmete diyor ki bütün ümmetlerin 70 ümmet geçmiş sizden önce en hayırlısı Allah katında sizsiniz diye. E bu ne demek? E peygamberiniz de diğer onların peygamberinden daha üstün ki bu üstünlük ümmetine de sirat ediyor. Senin üstünlüğünden peygamberine geçmiyor. Peygamberinin üstünlüğünden sana bu hayırlılık geçiyor. Bunları böyle biletsek dersimizde faslımıza başlamış olduk. Bundan sonraki derste peygamberlerden bahsediyor. Çok güzel bir ders var önümüzde. Tatlı tatlı böyle Musa Aleyhisselam'ı tarif ediyor. Fiziki özelliklerini. Adem Aleyhisselam fiziki özellikleri. Böyle az az yani. Değinmiş yani. İşte İsa Aleyhisselam fiziki özellikler işte. Ondan sonra diğer peygamberlerdeki hasletler, faziletler, meziyetler. Böyle bayağı bir ayet. Onlarca ayet peş peşe getirecek mübarek zat toplamış. O ders önümüzdeki salı saat 8.30'dan sonra inşallah Rabbim maddi manevi şifaların kaynağı olan Şifa-ı Şerif dersinde buluşmamızı müyesser eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillah Rabbil alemin. Amin.